الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد لنكني تراتن كوتنياي من خصونا شوال أتمو أتم بالله خصو تمون دي سيني بغن وجين ركمونا قتل نغتلو في الله ميلادية جون قصونا مجوين a kota hana juin sina khastum mundi nya sine began wujunu fil li tampil ro bane a sheikh muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah ta'ala ati ash-shartu ath-thani yona khotta ki khara anna atrin kasiri yo aga konin mukhombe ash-shartu ath-thani يومتي الشروط الثاني كم بي أترين كسري الشرط الثاني الشرط الثاني العقل العقل وضده وضده الجنون العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق حتى يفيق والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ نعم كياني يقولون خلينا ننتي رفع القلم عن ثلاثة النائم النائم كبانت النائم النائم حتى يستيقظ والمجنون كبانت والمجنون والمجنون حتى يفيق والصغير كبانت والصغير والصغير حتى يبلغ أجاب مغمبك أنا أكون لغة نعم كياني شرط في اللندن yokangana nuskhanu yugunu hayi ash-shartu kentanu ngaitinata ash-shartu al-awwal hilla deke anati ath-thani ath-thani anani ash-shartu kentai yo agibe ma ko banna kundunga no be ganta manna non ka ko na fam na'am sheikh inti rahimahullah ta'ala ati dasu ke gam ko bisa sa hela na telegram ko tare ti be gana yi line nga na join nga diga mu kumuku yo bore telegram ra kenka bugandi ati ash-shartu thani taguman cha fillan ngani kebe sallil lagen taguman cha fillan ngani kebe al-aqlu haqire haqire aganani serebe kenya sallina chana al-aqlu haqire وضده حقرك سوخي سوخادي الجنون كني تورو نياي واخو تورو ما واخه والمجنون اتي وخانتي ما تورينتي مرفوع عنه القلم قلبي نورغينتي نانا بكا كين كاما انا وري حقري غانا ني بي انا فامو انغا كيني اورا انغا بلاهي اوا ina kenya sana gollen sana ka hakire gan tasire be hara ganani dinganya ga dai ka hakile antai khoturinte inta kenya sana de farin pagar kenya ko ko agarna ko hadise ken mo beti yo kenya ni ati asani finlandi awra na shartu finlandi an sallin nan sana ciro al aqlu hakirin nan yankam hakirin nan ni akamanga nam bone hakire hi gabe wadi akinete akitente hakilenya nema khore ani Allah ganda tra suru nyango danga na mi da tokora hakkile nga bawni angana nyi fu burenda barni angana simeta mpakkile nga tang awanya na sababu agang ko pana baka hibrege ko awa karabe nga nay daba nga nga mala handa ganu ko be anga akan ne ko pana mo ko be na hakkile nga nyi beyi kembere shartu filandi ni kenyaayi asal nasiru wa diddu haqqiraki khasu khadin asuqi honni mani aljunun turi angara wadan tikare haqqire ngai kendi turinte angara munan ti turinte nyani awran haqqile tay inta menyini kenyani wa almajnun anda wakante ngarde turinte na maati wal majnun wakante ma turinte marfu'un anhu alqalam kenga qalbe ngurgin tanyana bakka kenka mawrani malakanun ta kengolun chan paske hakilen tay naam hatta ma birambe yufiqa agana heje manda haso ma hakire nganari awra agana heje na nambugi du seda hakire nganai sere ngarawa ho da banana antidu khalawo naam ati wad dalilu fi dukhul ngani kebe kedigam kama al hadith kenni alla فارم فتسنيا صلى الله عليه وسلم أتي رفع القلم إلى قريب مرغي عن ثلاثة بكسيك كما ينتكون قلن شهنا النائم قنقانا حتى ما برم بيستيقظ أغام بجي سرغن اي قنقنا أغانا هو دبري إدسهنا أنفهم روي كايندني ما قنقانا أنفهم وسامباندي mana hiyogo nyana ndampu mana hoyogo dabare no famu kenna anta enta sahna annaim kenkana kadu kenkana na pe serebe ga kenke boru serenga na kenketa akire kenta jina roi hi dabar nan tayru khala naam kenyani wal majnun aro turinte ken kay enta kalibe nguruguna nchahana adan akamma awre enta sahnina kamma kalibe ngurugin tenyana bakka kamma hatta ma birambe yufiqa aga mbogidu seda aga mpeje na mbogidu seda ma hakire ngalli nan chaagi mo kon yo kenyani turinte aga na siren kari anu fa manda ho fay manda sirika ho da preut manda ho dabari anu famu manda jeni wal iyad billah anay tungu wa waxante nyen anu famu ara ho dabar hobe ga gamanya kenga intasa hanada akamma intasa hanakamma kagara kibi bonundi aha an ina tugana de ana burega maka ina tugana ina burega tama asoro ina tugana naam awo ko na burega na maka jakkan bakariya akenti du khala khabari soronga kubenu gai khara ina jakkan baganda na bure kenya ni wakante ngana ibe maka ana wari kenya ni kenkani jarabi yugai golle yugwa kinyi wakante nchoronga wala ga nay do debe ga rawai go karni rawa khinne yo goy rawa hinu yo go ndabarni anu famu rawa suron khatana roy kanundini kembere hoynu inati na city ina pempe ina pingulla ina taawndi battendi mo ko gabi gabi parce que hakilintay rawa daga nanu qusudi rawa na gunnen ni suronga kanaru no wa kemba jun tadi ha Allahu akbar Allah gando ku saha kembere kengana huwe dabari inta sahana kam wa sagiri adu liminan tugunne kebe ga mabalahi anfamu hatta ma birambe yabluga agana kinye igu sigirai magana kinye ya kharu sigira ya kharegan anfamu qobalahi agana balahita balahi ngata guman chonyine sirangara balaitan aha angana ho dabari anfamu angana salli ambalahi anfamu atoko akire nganga nova amma waxe kenga amma khenke aha angana hobe dabari na kenchana kakeda kusru kusi finisi kibeno wakoni hadithi kidire serega nani anofamu kuka nani ayisu anofamu mabane gana yi kudi inta qalbe sahana wurnina kamaya kenyani annani hakilenganta ngarawai salji kenyana yankiji nyime hakilenganta rawai nana ana antasal dragene imana rasal parce hakilinta kimbir hakire nganani sirenga shartu hillandi ni kenya ona sagaya a shartu thani ma ken kaga binu maga a thani fillandi al aqlu hakire nani akamang وضده حكرك سوخاري انا فاهم الجنون كني وخان تاغوني ما تورين تاغو والمجنون وخان تي ما تورين تي مرفوع عنه القلم قلب نورك بكا كن كما حتى ما برم بي يفيق اغان بيجي اغان ساقي مقون والدليل في دخول كبي قوله تعالى الحديث الله فارم بريسي صلى الله عليه وسلم اتي رفع القلم الى قلب نورك عن ثلاثة بكا سيكو كما النائم قنقانا حتى ما برم بي يستيقظ أغام بيجي سرينغا كنكني ما غنا هيجي برم بي والمجنون أرو وقان تي تورين تي حتى يفيق ما أغام بيجي انفا أكرينغا اللي كاتي دوية ها أكرينغا ناري كاتي والصغير أرو لمنان تغني حتى يبلغ ما كيبي ما غنا بلاهي دي انفا حديثة كي رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه كياني الله غندو جمني صوابا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.